أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. ولقد أرسلنا رسلا من قبل ما ویلو چې په دې صورت کې الله جل جلاله د شبهات او جواب ورګي نو په نبی علیه الصلاه والسلام باندې چې د دې کوم شبهات او داغه شبهات او جواب په دې آیات کې ذکر دي. یاو شبه په نبی علیه الصلاه والسلام باندې د دې قوم د مکې د مشرکانو داوا چې دا پیغمبر بشر دی، د انسانانو د جنس نه دی. نو الله جل جلال هو جواب ورکړي چې ستانه مخکې مونږه پیغمبران لېګلې دي. او دا شوبه بار بار ذکر شوی ده په مختلفو الفاظ او مختلفو جوابونو سره. ستانه مخکې پیغمبران هم چې الله ګرځولې دي هغه بشر وو، هغه ملائکه او فرشتې نو. او بل ځای کې جواب تیر شو کچره الله وی مونږه پیغمبر پرشته ګرځولې ونه بیا هم بشر دی نه جوړاو ته پرشته نه به انسان جوړاو ځکه د انسان نه انسان د انسان نه پیدا غستې شي. انسان چې د پرشته نه پیدا اخلي نو بګرانه باندې با. او بل خبر ادا ده چې ان نبی علیہ السلام انسانو په بشری تقاضو باندې ټولو باندې پویو نو هغه سي احکامات الله راو لګل د انسانيت د تقاضو او داغي ضرورت او احساس نبي عليه السلام دو. او کچره پیغمبر هغه پرشته وي ناغه د به احساس نه کړي کاغه ته الله وی چې 50 مونږ نه کوي ناغه به چې کوي دي کنه ځکه پرشته اخوراک نه کوي داغه سره شهوات نه وي. نو ک الله وته وی چې 50 مونږ نه امت لري وړه ناغه به چې دلګ دي دغه 24 غنټه پرشته عبادت کوي به جلال لګي دي بنور څه کوي 50 نسل پکار ناګه ته د بشری تقاضو احساس نه کړو. نبی علیہ السلام بشرو د بشری تقاضو احساس هغه وتاو نو د دې وجه په امت باندې اسانی راوستي دا اځم اشکال لدی داو وجعلنا لهم ازواجا وذریه. نبی علیہ السلام باندې اشکال او جدي ګوره بیبیانه کوي دغه د بیبیانو سره ذات محبت ته بس د کست او مقصود او همت هغه خزي پیدا کول ځکه د نبی علیہ الصلات والسلام بیبیانې د امت د ډبل نم سیوا اورم ځان تعالی دا امتی د پر سلور نبی علیہ السلام د پر اتم نه د اتو نم سیوا نبی علیہ السلام په برابر بیبیانې کړي اورم ځان تعالی لګنه نو دی بده نبی علیہ الصلات والسلام باره کې ویچې د مقصود هغه صرف بس خزي پیدا کول لشهوت پرستی را نه دا پیغمبر نه دی. نو د نبی علیہ الصلات والسلام په زیات او بیبیانو کول باندې به د نبی علیہ الصلات والسلام په باطل پرسته باندې استدلال کو چې دا باطل پرسته نه اوذ بالله من ذلک خبرم ځان تعالی او دیکھو دغه خو بیبیانی دي دیم دا خبره کوي چې عام انسانان کمه خبره تری مطلب بیبیانو کول څه خبره نه خو د دې شاده چې کمه خبره تړلې دي نو هغه خبره ته اشاره وا نو دیم بیبیانه کوي ادا او بیبیانه د ام خلق نه سیوا کوي د عام امت نه سیوا کوي او د دم اولاد دې دم دا خبرې کوي نو بهر حال دا پیغمبرو نه دي. نو الله جواب ورکړي چې پیغمبره د دې منافي نه د جواب دې نه کوي. خبر هم ځان پیغمبرم بشر دي عام انسانم بشر دي. عام انسان سره چې کمی تقاضي د شهوت تړلې دي نو پیغمبر سره تړلې دي. نو الله فرمایي دا خو سم منافي خبره نه. او تاسو خو د دې نه مخکې پیغمبران منه مخکې پیغمبرانو منه وجعلنا لهم ازواج و ذریه دا هغه پیغمبرانو د پر مونږه بیبیانی ګرځولې دي او دا هغه پیغمبرانو د پر مونږه اولاد ګرځولې دي یعنی هغه هم د خپل تقاضی پوره کړې دي اولاد یې شوه دي. نو چې کله هغه پیغمبران تاسو پیغمبر منای نو کدا پیغمبر بیبیانی کې او د اولاد دي نو دیم پیغمبر منل پکار دي تاسو انکار کول هغه اسې ضد دي او هغه عناد دي ورنه مخکې پیغمبرانو هم دا خبرې کړې دي تاسو پیغمبران منوي لکه سلیمان علیه السلام زر بیبیانه تفسیر مزاری لیکلی دی خازن یا مزاری لیکلی دی غالبا خازن لیکلی دی خازن درې سو آزاد بی بیانې و سو اغوین زیوی په جنگ کې نیسلې شوی زر بی بیانې داوود علیه السلام د سليمان علیه السلام د بلار سل بی بیانې هغه تاسو بازی پیغمبران منه نو دې کې څه شوبه نشته الله وی ولقد ارسلنا رسلا من قبلک سلام نستان موږ رسولان لګلی په انسانانو کې پرشتې نه وي او هغه دی منی وجعل لهم او من غرزولی دا غی د پر ازواجن بیبیان و ذریاتن او اولاد اغه هم خوراک کو دی بازارونو کې بغیر دیدل دا ټول خبره انسانی تقاضی اغه سره تړلې او دا د انسان لپاره خبره د انسانی تقاضی را انسان سره شهوت دی د دې وجې پیغمبر علیه السلام فرمایي اما شر الشباب من استطاع منکم الباء فليتزوج چا چې استطاعت یې نو دی وادو کی خبر هم ځان تعالی او چې دچا په انه اعظ للبصر دا سترګې کته کې د شرمګاه حفاظت کوي او چې کوم انسان په تاسو کې طاقت نه نفع فليسم فانه له وجا كما قال دې دې روجي نسې زکه دا روجي د دې لپاره د شهوت کمیر چې کوم ځواني او طاقت د وادي نه استطاعت نه لري نو هغه دې وعده کوي هغه دې روجي نسې زکه دا روجي چې دې د هغه لپاره د شهوت کمواله او دا د فخر ذریعہ تزوج الولود الولود پیغمبر علیہ السلام پر ودود الولود اخذ سر نکاح کرے چې محبت سی وای بچی سی ورالی فإني أباهي بكم الأمم زګه زبا تاسو باندې قیامت کې پنور او امتونو په ډیروالی په هر کو دا انساني خبرې دي چې کوم عام انسان سره تللی عام تعلیمات د انسان نه پاره دي نو پیغمبر علیہ السلام هم بشر او انور پیغمبران هم بشر دا خبرې الله تعالی دا اغي سره تللی ځکه انسان دا اسلام چې دی اسلامی قانون دا دی انسان دا کنټرول یو ولار دا چلیدو یو ولار او انسان کې مختلف خبرې دي کستر کې دی داګه د پرم اسلامی قوانین دي که وګونه دی داګه د پرم اسلامی قوانین دي صحیح شو نو که انسان سر شهوتی ته قاضی تړلې دي داګه د پرم اسلامی قوانین دي خبر هم ځان تعالی نو د دې د پیغمبرای سره منافات نشته وما کان لرسول او دبل اشکال دی دیو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه مختلف مطالبه کولی د معجزاتو چې دا معجزه پکار ده دا معجزه پکار ده الله جواب ورکړي مخکې منصب د رسالت ذکر کړو چې پیغمبر دعوت ورکولی نور معجزات د پیغمبر په طاقت کې نه خبر هم ځان دار دا د الله تعالی په قدرت سره د پیغمبر په لاس باندې کم وخت کې چې الله غواړي صادریږي د صداقت د پیغمبر د پر جدا پیغمبر دی زکه د پلاس باندې الله دا کار صادر کی جنور سوګه مقابله کوله نشي خود پیغمبر په اختیار کینی کرامت د ولی په اختیار کینی معجزه د پیغمبر په اختیار کینی نو الله فرمایل وما کان الرسول په قدرت دی او رسول کې نشتا ایاتی بی آیت دا چې دی او معجزه راړي الا باذن الله مگر دا په اذن د الله سره الله په پوهه دی په ټیم باندې په وخت باندې په مصلحت باندې په دې وخت کې معجزه پکار دا نه پکار دا ټول په اذن د الله سره ای الله په پوهه یو معنا د آیتین معجزه کړی علماء او دویم معنا د آیتین د قران آیت کړی نو بیا د آیات مطلب دا دی چې پیغمبر په طاقت کې نشته چې او آیات د قران راړي کراړي نه دا په اذن د الله سره راړي او اصل مسله دا و چې دی په نبی علیه الصلاۃ والسلام نو مطالبه کوله چې ته به قران غیر هاذا او بدلو دا قران لر قبل قران را په دې کې د بوتانو مزمت ته یا په دې کې تبدیلی واره سه آیتونه به کې ترمیم وکړه نو الله وی آیتونه راولل دا د پیغمبر مقدور نه دي دا د پیغمبر قدرت کې نه دي آیتونه که پیغمبر امت ته بیانې د قران آیتونه دا په اذن د چا سره دا الله سره نو پیغمبر نه آیت بدلول شي نه په آیت کې ترمیم کول شي نه آیات د قران د خپل طرف راړي شي لکل اجل کتاب او دا بل اشکال جواب دی دی به چې دا پیغمبر حق ته مونږ د نه انکار کوو نو بیا په مونږ باندې عذاب ولې ناراضي ويقولون متى هذا الوعد نو الله جواب ورکړي لكل اجل کتاب د هر یو نیټې لپاره د هر یو نیټې لپاره د هر یو عذاب لپاره لكل اجل د هر یو نیټې لپاره یعنی د نیټې د عذاب لپاره کتاب اندګې لپاره لیک دی هغه الله لیکل دا عذاب تاسو باندې راځي نه راځي پدې کې دا الله سه حکمتونه ای که پتا سو باندې عذاب راځي نو په خپل ټیم باندې راځي دا هغه د پاره د الله جل جلاله لیک دی نو لکل اجلن د پاره د هر یو نیټه د هر یو مدت کتاب اندګه د پاره لیکته مکتوب دی لیکل شوی دی يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب يمحو الله ما يشاء دا اصل کې د ما قبل دا رسته ترجمه چې مې د تړمبي آیات وکړه د آیات ترجمه نو دا د اغه سره مناسبت سره د دې معنا ده يمحو الله ما يشاء الله محو کوي نسخه کوي ما اغه آیاتونه يشاء چې اوغوالي ويثبت او الله برقرار ساتي اغه آیاتونه چې الله تعالی اوغوالي نو معنا دا شو چې د مشرکانو به اشکال کو يهوديانو به اشکال کو چې دا پیغمبر په یو وخت کې یو حکم بیان کی او بیا په بل وخت کې بل حکم بیان کی نو نعوذ بالله من ذلک الله ته پته نو چې دا حکم نه چلیږي چې لاول داو چې شراب د موز وخت کې مسکه او بیا یې مسکه مکمل مسکه نو لاول نو له حکم نه راځي چې بس شراب مکمل بن خبر هم ځان تعالی نو یو حکم راولي او بیا بدلی بیا بل حکم راولي حکمونه بدلی را بدلی نو پرې باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ بالله من ذلک داغه په هغه پنا حقیقت باندې به استدلال کوي چې دا حق پیغمبر نه ځکه الله دا څنګه کوي کله یو حکم کله بل حکم الله علام العیوب دی الله ته پته ده چې کوم حکم نه چلیږي هغه الله نه را لګي الله حکم را لګي چې کوم حکم چلیدونکي دي نو دا د دې یو حالت اسلام کلمه تو کفر اريد کلمه تو بعد او کلمه تو حق اريد به الباطل حق خبره اراده به د باطل باندې کوي چې قرآن راغستي او مقصد غلطي دې ته ویل کېږي کلمه تو حق اريد به الباطل کلمه د حق ته شی حق راغستره خو کار په د باطل کې خبر هم ځان تعالی نو دا څنګه خپل خبره ما وکړه دا تاسو ځان تعالی چیرې دی بوي الله تعالی نعوذ بالله من ذلک سنا په خو نه جیو حکم رولي کې نه چلي کې بیا بدل کې بیا بل رولي کې په یو ځل باندې الله تعالی صحیح حکم رالي کې دا خبره دا هغه غلطه دا نسخه مثال نسخه حق دی او الله تعالی ګوري کوس الله په یو ځل باندې شراب بندولې نگران به وګنه لاول الله تعالی قران کې ذکر کا پرې کې پیدیم دي نقصانات بیا دریم حکم راولېګا وای د موز وخت کې مسکه بیا دریم حکم راولېګا شراب مکمل حرام خبره لاول الله یم 20 درې ورځې رااله سو وخت پورې امتو نسلې بیا دیر شاله نګور دا نه چې الله ته پته نې د دیو چې حکم را بدلې د مصلحت د امت مطابق څنګه چې مریض تا لاول ډاکټر کمزوري دوايي ورکی داغه د طاقت مطابق نو چې دوباره لړشي لګې تیز دوايي ولورکی دا نه چې دا ډاکټر جاهل لنه پوي کې دواې نه بدلې را بدلې هغه د مریض مزاج ته ګوري نو دا څنګه الله چې احکامات را لګي نو د یو امت د مزاج مطابق لاول کې امت کمزوري د دین سره ذهن موافق نه نو لګون ته آسان احکامات راولي شرابو کې پیدې نه نقصانات دي چې پرې غوړل چاسکل بیا د موز وخت کې حرام کړو حلقو کې طاقت راغله د دین سره لګ ذهن موافق وو دې په مکمل بند خبر هم ځان تراله نو دا نه چې الله ته پته نه الله ته پته چې دا حکم د دې وخت پورې چلیږي دا دې وخت پورې چلیږي د دې وخت پورې چلیږي نو نسخه د الله په حکم کې د یو د حکم مدت بیانولې نسخه په علم د الله تعالی کې د حکم مدت بیانولې چې دا حکم دې پورې دی اوس د دې ټیم ختم دا نه چې دا الله مکمل را لګل او مسکه بند کو چې دا اوس نه چلیږي را پدې پوه شي ویني دا الله یو حکم را لګلی دا الله د علم مطابق تر دغه پورې وی د دې ټیم تمام شي زما استاد ذهن مطابق مونږ وایو کینه دا حکم تر قیامت او اوسې ختم کو ختم کړي الله نه او دا حکم صرف دک ټیم د پاره صحیح شي ګره نو نسخه په علم د الله تعالی کې دا بیان د مدت د حکم دی چې دا حکم اوس ختم شو او زما استاد په علم کې تبدل او تغیر دی مونږ وایو کینه دا حکم دا اوس الله بدل کړ هلکه بدل کړي نه دا حکم تر دک ټیم پورې الله دې جواب ورکړي دا الله خو خره پرې باندې الله پويږي يمحو الله ما يشاء الله محو کوي ختمي ا حکمنا چې کوم اووالي ويثبت او برقرار ساتي ا حکمنا چې الله اووالي وعنده ام الكتاب الله سره اصل د کتاب دی الله سره ټول محفوظ دي ټول حکمنا الله تعالی سره لوح محفوظ کې محفوظ دي یو معنا ده او دویم تفسیر دے آیات دا دے چه دا آیات عام دے دا صرف دا آیاتونو متعلق ندے ابر ہم زیان تعالی دا آیات عام دے تدی که هر شے داخل لے یمحو اللہ ما یشاء اللہ ختمی او کمی آغا شے چه اللہ تعالی غالی که آغا حکم ندی که آغا رزق دے که آغا عمر دے که آغا عرشے دے آغا اللہ جل جلال ہو چه او غالی نو اللہ تعالی ختمی ویثبت او چې الله یو والی نو الله برقرار ساتي صرف آیاتونو د یو حکم تلو ختمول او د بل راوستل او د هغه برقرار ساتل دا دینه مراد نه دی. خبر هم ځان ته اگر چې د تفسیر کې عبد الله ابن عباس سے فرمایي او دې کې عرش داخل له ترې آیات کې عرش داخل له او سلور سيزونه به داخل نه دي. یو رزق رزق دا چې څومره لیکل شوی دی هغه کمیږي نه هغه کې مخ ونه راځي هغه برقرار دی. چې کوم لیکل شوی دی هغه برقرار دی. یو عمر چې کوم دی هغه برقرار دی هغه کمیږي ځاتی کې نه دا ترې آیات کې داخل نه. سعادت او شکاوت نیک بختی او بدبختی دا په دې آیات کې داخله نه ده. چې کوم نیکبخت لیکل شوی دی ابتدا کې نیکبخت دی او چې کوم بدبخت دی هغه بدبخت دی. دا سلور سيزونه به کې داخل نه دي. او په دې کې یو حدیث هم مفسرین پیش کړي چې کله نطفه انسان هغه د پیدا کیږي د کوم اوبو نه چې دا په نطفه په حالت کې نو پرشته پرې باندې داخله شي چې کله دا رحم ته ورسي او سلوي حرزي تیر کی د مور رحم ته انا سلوي حرزي چې تیر شي یا پنځه سلوي حرزي تیر شي روایت کې راځي نو فرشتہ راشي د دې نطفه خطا او الله نه تپوستای یا رب شکیو نام سعی دا انسان شکی دی نه بخت دی او کبد بخت دی نو ویل کی بیا تپوستای د خدای نه مذکر دی او کو مانس دی نو ویل کی او دا غرنګي د دا عمل اولی کی نیک به عمل بګی کبد عمل بګی عمر اولی کی او دا غرنګي د دا عمر اولی کلی شي د دې نیټه اولی کلی شي پکما نیټه باندې کی د دې رزق اولی کلی شي ثم تتو صحب بیا د دې سړی عمل نامه الانکه سلوی خرزی لروح پکیا چولی شوینی او دا تولی خبری پرشتہ دا اللہ دا علم مطابق اولی کی او عمل نامہ را ہونڈکی تو حدیث کی راضی پلا یزاد پیاشے ولا ینکس بیا دیکی دا ششے نا نقصان راضی نا کمی راضی او نا زیادتے راضی. عبداللہ ابن عباس صحبو چکم تفسیر کردے اغوی سلور خسیزونا پکی داخل لدی نا پا آگے کی دا حدیث مپشرین پیش کئی. یو بل حدیث هم پیش کئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو سړی پتا سو کې د خپل مور په جیړه کې سلوی خرزی اغنط پي بیا علکشی د وحی او ټوپلشی او بیا مزاشی او بیا الله پرشتره ولیږي او سلور خبري اغه ولیږي فیکتب عمله واجله ورزقه وشکی ام سعید تد عمل لیکل شي تد نیټه لیکل شي کله بمړيږي تد رزق لیکل شي نیک بخت دې ک بدبخت دې لیکل شي ثم ينفخ فيه الروح بیا دې نرستو کې روح اچولی نور روایت هم دلته کې پیش کولې خبر هم ځین دا نور روایت پیش کول ته ضرورت اغه نشته. خدا روایت ډیر دین عبد الله ابن عباس سے بوچ په دې آیات کې صرف آیتونو داغه محو او اثبات نه دی داخل دا هغه پکې نه دی. آیات عام دی خدا سلور سيزونه پکې داخلو نه دی. دا سلور سيزونه د دینه بار خبر هم ځین دا سرور سیزونا اغا دینا بار دی. دا ادویم تفسیر دی او درم تفسیر دا دی ایانت اغا بازو مبسیرینو کل دی اغا دا دی چی یمح اللہ ما یشاو و یثبت اللہ تلا محوکی او ختمی اولی کی نا اللہ مزیحاک رحمت اللہ علیہ دی تفسیر بیانی چی دی انسان طول عمل اولی کلیش خبر هم زیان دولا نبیات سے برقرار پری دی مثلا د ثواب کار دی موز نو هغه په کلی کې لري دی تر وانه کی د ټول از د خبري کله کله سروې کچې کا دا هو تړه د می خره ولا چې کوم نه د ثواب خبري دی نه د عذاب خبري دی هغه تر وانه کی هلي کې ټول الله مزهق رحمت الله علیه د انسان ټول عمل هغه سالم په سالم اولی کلی شي بیا ته نه هغه خبري چې باغې کې نه ثواب شته نه په کې عذاب شته هغه خبري تر وانه کلی شي نو مطلب دا شو معنا دا شو يم الله ما یشاء و یثبت سا اللہ برقرار ساتی او چکم اللہ غواڑی اغا محو کئی یعنی دے پرشتو پا ذریعی اس طرح محو کئی یو تفسیر اغا دا شو دا درہم تفسیر شو او پل تفسیری مپسیری نکل دے اغا دا دے چی یم اللہ مائشا اللہ محو کئی چی دے چانے ٹر آگلی علامہ حسن رحمت اللہ علیہ یم اللہ مائشا امن من جاء اجله يذهب به چکم انسان نیټر اغلی الله تعالی محو کی د دنیا د مخنه اوچت کی ختمی کی و یثبت او چې چا نیټه برقرار نه چا عمر ختم شوی نه نو الله جل جلاله هغه برقرار او ساتي هغه ته الله عمر ورکی هغه الله د دنیا د مخنه لری کی. سلورم تفسیری دا ده یم الله ما یشا الله محو کی ګناونه په توبه سره چوی وړ یو سړی توبه وسی الله ولا ګناونه ویثبت او چې کوم انسان توبه اونه باسي نو دا هغه ګناونه دا هغه په عمل نامه کې برقرار وساتل شي. شبغم تفسیری بعض مفسرین دا کړي یمح الله ما یشا الله محوکی هغه څه چوواړي یعنی رانا د سپومیشوا و یثبت او الله برقرار ساتي یعنی رانا دن ورش سپومې رانا تا وګره ختمي کی را ختمي کی کمی کی او زیاتی او دنور رانا هغه برقرار ده. او بل معنا هم کړي د مفسرینو و ما ذا کشفغم ذا چې یمح الله ما یشا الله محوکی د عمل لامینا هغه عمل چې کوم انسان ریا ان او سماتنو کی داغه ثواب نه هغه ختم شي بیکاره لال شي و یثبت او چې کوم عمل د الله جل جلاله د بارا د الله د رضا د پر وکړي شي نو هغه اعمال په عمل نامه کې برقرار ساتل شي. خبر هم زين تراله خداش په ګوت تفسیر د دې آیات چې ویلي خلون بنه تفسیر مضبوط ته د ما قبل سره مناسبت لري ما قبل کې مخ کې کوم د آیات معنا وشو. خبر هم زين تراله چې وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله پیغمبر په خپل منشه باندې د قران یو آیات بیانولې راولې نشي نو دلته کوم د آیات معنا يم الله ما يشاء الله چې وغوړي مخوکي ختمي هغه آیاتونه د قران نسخه کوي چې کوم وغوړي ويثبت او کوم چې الله وغوړي نو برقرار ساتي وعنده ام الكتاب الله سره اصل کتاب او اخیری تفسیر چې هغه تفسیر مزاریم کړل دي اځمږه استادانو محترمان نن اوریدل او د عبد الله ابن عباس دې تفسیر باندې بازو بیا خبره کړی دا چې په دې آیات کې عرش داخل لے او د دې آیات دو ټوکړي دي یو ټوکړه نه يم الله ما یشاء او یثبت په دې کې د تقریر معلق بیان دی پویو مان چې معلق څه ته وایي صحیح ده وعنده ام الكتاب دا د تقدیر مبرم بیان دی دو قسمه تقدیر دي یو ته ویل کیږي تقدیر مبرم او یا تویلی کی گی تقدیری معلق زورن معلق زورن تب رزق دے مفسرین وی اغی کم بدلون رازی عبداللہ ابن عباس سے بوئی دی سلورو کی نرازی و بعض مفسرین وی هر شے کی اللہ مخوکی کمی او زیادتی راولی ختمی ہے او برقراری ساتی دا سلور سیزنم پکی داخل لی عمرم پکی داخل لی رزقم پکی داخل لی عمرم پکی داخل لی و جکل دا پشکل دا تقدیری مبرم تقدیری معلقی چکل دا په شکل د تقديري معلقي مثلا یو کس رزق الله لیکل دي چې انسان د بهت کافي رزق ملاويږي په دې دا کاروبار کوي او کده دا پلان کې ګنا او نکړه او کده پلان کې ګنا یو کړه نه دی بده ګټینه محروم شي. لکه حديث کې راځي ان العبد لا يحرم من الرزق بذنبه انسان د خپل رزق نه د ګنا د وجنه محروميږي. نو دا هغه رزق مراد دي چې کوم رزق معلق لیکلې یعنی الله لیکل دا سیکلي کچر دی انسان دا گناہ اکلا نده دی رزق نبا محرومی کی او کدائی گناہ او نکلا نو رزق بہت برابرو ملاوی گی. لیکن حدیث کی راضی انسان سے لرحمی کی عمر او رزق سیوا کی حبر حمزہ انتالا نده تقدیر معلق مراد دے اللہ لکلی جد دی انسان کچر دا سے لرحمی اکلا دد عمر بثابت او برقرار یثبت بی او کده دا رشتداری کٹ اکلا نو یم اللہ مائشا اللہ بدد عمر ام ناکس کی عمر بور لکم کی او رزق با مورلا کم کی. لکا حدیث کی راضی تقدیر اس چیئے نشی رت کولے مگر صرف دعائی رت کولی شی نو بعد دیم که اللہ لکلی که ددی شید پار دعا اکلا نو ددد تقدیر معلق برد شی او کبی نکلا نو برقرار ببا دی شی ابر حمزہ انترالا نو آیات بعضی مفسرین زمونگا استادان و محترمان و بموی عام دے خود دی اولمبینا مراد اغا تقدیر معلق تے گرزک تے اغم کمی کی زیادتی کی محوکی کی او ثابت پاتی کی گرزک دے کو عمر دے او کو زندگی دا ادا کرنگی که عرش دے اغا اللہ ختمول امشی او برقرار ام ساتھ لی شیزا کد آغی اللہ لکل دا سکلی دی کد دا کار او کو نو دارنگی بے او کد آکاری اونو کو نو دارنگی بے نو دے اولمبینا مراد تقدیر معلق دے وعنده ام الكتاب د دینه مراد تقدیر مبرم ده. تقدیر مبرم ده دی هغه کی بدلین راضی هغه الله یو کس تقدیر مبرم کی لیکل ده چې دا کافر ده نو هغه به کافر یې او کافر با یې دیو انسان د پاره په تقدیر مبرم کی الله عمر لیکل ده چې د عمر بدوري هغه دې ارز کینو هغه عمر نه کمیږي او نو زیاتی خبر هم ځین تراله او دې ده کې بیا تفسیر مزاری والا دا مجدد الفسانی رحمت الله علیه او کشف هم ذکر کړي اوګدا واقعیا ذکر کړي دا او بیا خبره درس تفصیلی کیږي هغه ته ضرورت نشته یو کس وویره مختصر اون ته اجمالی او دا اسم دا رکونن خدمی گینه یو کسو الله جل جلاله په تور کشف هغه ته خو چې دا انسان شکی دی الله پیدا خبر اخکار کړ او د زمانی او هغه زمانو ته خبر ورکړ چې استاذ الابلار بدبخت دی ولا ولم تفسیر مزاری هغه لیکل دي مولا طاهر نو میو او د لاهور مولا طاهر اللهوري تفسیر عربی کې نه هغه د غسیلی کې بہرحال زمانه بیا احمد اللہ علی صاحب تا دعا دعا ہوئے مجدد الفسانی رحمت اللہ علی تا اگر دیر دعا دا غیر پارا اکلا اگر اول ویدہ تقدیر دے تقدیر بدلی گی نا ندی کسی سنشم کو لے بہرحال بیا دعا گانے شروع کلے اگر یو خبر رایا دا اکلا چو مجد جنید بادادی رحمت اللہ علی ویلو چیزا ما پا دعا سر اللہ تقدیر بدلی چیزا دعا کم اللہ نو وارا ایما دا غیر پارا دعا اکلا الله جل جلاله ما تخکار کړل دا هغه په تندي باندې د بدبختۍ اثر الله ختم کړو ما ته په کشف کارې شو هغه اصلي الله نیک بخت کې هغه وی بیا زخپل شک یو ما چې یار تقدیر خو بدلیږي نه او دا خو تقدیر مبرمو الله په خلی کل کړو چې دا سړی اگر چې نیک سړی دی لوی مولا دی او نیک سړی دی خدا بدبخت دی نو زه بیا ډیر مو د شک یو ما د الله نه دعاګانې وخته نو بیا مجدد الثانی رحمت الله علیه ما باندې الله دا خبر اخکار کړل چې دا کوم تقدیر تا ولید نه دا تقدیر معلق او په شکل د مبرم خبر انده یان تعالی دا تخکارې د پوخ تقدیر خدا پوخ تقدیرو نو تا دعا وکړه او بعد دیم کې حدیث کې راځي چې لا يرد القضاء الا الدعاء كما قال تقدیر نه بدلیږي مگر په دعا سره نو دا معلق او تړل شوی د دعا سره او تا داغه لپاره دعا وکړه نو هغه د دې وجې نه بدل کړی شو خبر انده یان تعالی نو دا تقدیر معلق نو تقدیر معلق چې د انسان د پاره چې لیکل شوی اگر داسې شرط سره لیکل شوی مثلا کدی انسان دا ګناه وکړه د دې رزق کې ما نقصان راځي او کدی ګناونو نه ځان بچ کو دل به الله تعالی پر رزق کې ترقی ورکي نو استادانو محترمانو به مونږ ته یم الله ما شاء الله محو کوي هغه شی چې وګوالي چې کوم په تقدیر مبرم کې لري معلق ته ويثبت او برقراری ساتي وعنده ام الكتاب او د دې الله تعالی سر اصل کتاب دی لوح محفوظ دی خبر هم ځان تعالی او باز استادان معنا کوي يم الله ما شاء الله محوکی هغه څه چې وړي تقدیر مبرم ويثبت تقدیر معلق یعنی الله محوکی چې او شرط سره تړلی ويثبت او الله برقرار ساتي تقدیر مبرم ته نه مراد ده وعنده ام الكتاب او چې کوم شی پوخ ده لوح محفوظ کې لیکل شوی ده هغه الله تعالی سره ده ام الكتاب لوح محفوظ الله تعالی سره څه شی ده او علم د کتاب اصل د کتاب ده یلی لوح محفوظ ده پاره کې هر شی لیکل شوی ده چې هغه بدلیږي را بدلیږي نه هغه ټول په هغه کې لیکتي اصل کتاب هغه الله تعالی سره نو بهر حال دا آیات لګ تفصیلی ده یو ترجمه به حکم چې کم د ماقبل آیات د مناسبت سره راځي نور تفاسیر پکې ګڼي او راځي تفسیر هم د کلم بنې ده ولقد بتحقیق ذرا ارسلنا الله ويمنگل گلی رسولن پیغمبران نه پرشته ستانه مخکی عام پیغمبرانو انسانانو من قبل کا اولان دستانا وجعلنا من غرزول لهم دا غید پر ازواجن بیبیانی وذریتن او اولاد دوی دې پتا غیب نه لګی تم پیغمبر دای پشان وما كان ندی قدرت کې وما كان مقدورا او ندی په قدرت کې رسول دی او پیغمبر ایات بیات دا چې دې راوړی د قران یو آیت الا باذن الله مگر په اذن د الله سره لکل اجلن د پر د هر یو نیټه کتاب لیک دے یمح الله ولا محوکی ختمی ما اغه آیاتنا د قران نسخه کای منسوخ کای یا شاو چې اوغواړي ویس پتاو برکران ساتیا غایتونه چې الله اوغواړي دا د الله خو دا یو حکم بوزي بل راولي وعنده د الله تعالی سره ام الكتاب اصل د کتاب د لوح محفوظ ده د ارس په هغه کې نوټ دی بس ته یا ولولی یا الاخرین یا القوت المتین یا رحیم المساکین یا الله سبحانه و تعالی فرات نصیب کې الله خیر برکت ناس دنیا خیر د سوانه مسدی الله جو نشي مې مرګ نصیب کې مرده شهادت نصیب یا الله رضی شکل رضا نصیب ورس صلی الله